Minęła godzina trzecia. Z przyjemnością informuję lub przypominam, że słuchacie Państwo Trójki. W tym momencie rozpoczynamy dziką kartę, za którą w dniu dzisiejszym odpowiadam ja, Daniel Schlinda, Daniel Drums lub nieco mniej poważnie ten gość od ambientu. Środek nocy bowiem kojarzy mi się przeważnie na dwa sposoby. Albo z ciemnymi klubami, albo właśnie z muzyką, którą najprościej jest nazwać ambientem, chociaż chyba wszyscy już pamiętają, że przy okazji hasła ambient zahaczam również o muzykę nieco bardziej eksperymentalną, minimalistyczną lub nawet jazzową czy też klasyczną. Do tej pory ambient łączyłem w dzikiej karcie przede wszystkim z Japonią i latami 80. poprzedniego wieku. I do tego tematu jeszcze nie raz wrócimy, obiecuję, ale dziś chciałbym zaprezentować muzykę bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, chociaż muszę zaznaczyć, że wszystkie nagrania, które przygotowałem, zostały wydane w ostatnich dniach, tygodniach lub w najbardziej skrajnym przypadku miesiącach. Bardzo aktualne wydawnictwa i mam nadzieję, że odpoczną Państwo przy tych dźwiękach. Proszę więc, w miarę możliwości oczywiście, usiąść wygodnie i trochę sobie podpoczywać. We'll be right back.

Miesiąc temu, kiedy prezentowałem Państwu wydawnictwa z roku 2018, które zrobiły na mnie największe wrażenie, to ten album stał na samym szczycie tego zestawienia. Caterina Barbieri, włoska kompozytorka, która pracuje przede wszystkim z syntezatorami modularnymi, i tutaj jej ostatni album, Born Again in the Voltage. Nagranie, którego właśnie wysłuchaliśmy, Rendering Intuition, jest dość wyjątkowe, ponieważ jak już zdążyliście Państwo usłyszeć i zauważyć, analogową syntezę, tak bardzo charakterystyczną dla swojej twórczości, Caterina zastąpiła tu dość dronową, ale jednak akustyczną wiolonczelą. Muszę też nadrobić zaległości, jeżeli chodzi o to, czego słuchaliśmy przed Rendering Intuition. Tak więc audycję otworzył Cosmin TRG, rumuński DJ oraz producent, kojarzony przede wszystkim z muzyką techno, chociaż rok 2019 rozpoczął w dość zaskakujący sposób od ambientowego albumu Hope This Finds You Well, zainspirowanego kulturą życia i pracy w wielkich korporacjach. Bardzo rozbawiły mnie tytuły utworów na tym albumie, nawiązujące do oficjalnej firmowej korespondencji, firmowych prezentacji i miejsc. I tak numer, którego słuchaliśmy, został nazwany Front Desk Optimization Ritual. Następnie po Cosminie TRG, a przed Cateriną Barbieri, wysłuchaliśmy Adjust od Bendika Giske, absolutnego debiutanta, tworzącego na saksofonie, wykształconego klasycznie, chociaż jako świadomy artysta zdefiniował się dopiero kilka lat temu po wizycie w berlińskim klubie Berghain. Jak sam przyznaje, na początku myślał, że trafił do miejsca pełnego idiotów, ale bardzo szybko dostrzegł magię w tym, jak konkretna przestrzeń, w tym wypadku klub Berghain, może tworzyć w swoim obrębie niemalże równoległą rzeczywistość. I widzę właśnie, że nagranie Adjust promuje album Surrender, który ukazał się na rynku pod koniec stycznia, więc zaraz po audycji zabiorę się chyba za odsłuch tego albumu. Wcześniej jednak SK Juno, czyli nowy alias Diego Herrery, którego do tej pory znałem z twórczości pod pseudonimami Dude Energy oraz Susan Kraft. Follow her. Is it a dare? Is it there? To cały czas Dzika Karta w Trójce i w tym momencie słuchamy czegoś, co jeszcze nawet nie pojawiło się oficjalnie na rynku. To dwa nagrania z płyty Pulses od polsko-ukraińskiego duetu Bartosz Kruczyński oraz Sasza Zakrewska, która tworzy pod pseudonimem Polchain. Płyta została nagrana w Warszawie, a ukaże się już za kilka dni w greckiej wytwórni Into the Light. Muzyka Bartosza już nieraz gościła w Dzikiej Karcie, czy to właśnie za sprawą ambientów wydawanych pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem, czy też dzięki nieco bardziej klubowej twórczości jako Earth Tracks oraz Pejzaż. Natomiast dla Polychain to debiut w Dzikiej Karcie, a ja cały czas polecam jej pierwszy i jak do tej pory jedyny album Music for Candy Shops, wydany niemalże równo 2 lata temu nakładem Transatlantyk. Przypominam też, że wspólna płyta Saszy i Bartosza ukaże się pod koniec miesiąca. Za nami Alex Kasjan z nagraniem Birds of Bahia z płyty Hidden Tropics, którą już zdarzyło mi się Państwu prezentować w Dzikiej Karcie kilka miesięcy temu. Przed nami natomiast człowiek orkiestra. Nie wiem nawet od czego zacząć, więc może zawężę tę historię tylko do opisu związanego z muzyką. A więc przede wszystkim Maciek Polak, światowej sławy specjalista w dziedzinie starych, analogowych syntezatorów. Wynajduje je w przeróżnych zakątkach świata. Doprowadza do stanu niemalże fabrycznego sprzed kilkudziesięciu lat i kieruje dalej w stronę entuzjastów i muzyków. Podejrzewam, że przez jego ręce przewinęły się w ten sposób setki, jak nie tysiące takich instrumentów. Natomiast jeden zwrócił na siebie szczególną uwagę Maćka, produkowany na samym początku lat 70. brytyjski EMS Synthi AKS. Używali go m.in. Brian Eno, Czesław Niemen, Aphex Twin czy grupa Pink Floyd i jestem bardziej niż pewien, że wszyscy fani syntezatorów dobrze wiedzą, o czym mówię i przede wszystkim, jak bardzo piękny jest ten instrument. Niektórzy z Was zapewne kojarzą twórczość Maćka z grupy Pin Park. Grupa ta zadebiutowała 1,5 roku temu nakładem krakowskiej wytwórni Instant Classic. Ja cały czas czekam na kontynuację tego projektu, ale zanim się doczekam, to Maciek sprezentował nam coś solo. Są to, jak on to nazwał, ćwiczenia na Synthi AKS, album wydany przez Apex Wolf Records. Słuchamy właśnie jednego z tych ćwiczeń, nagranego w całości na jednym instrumencie Synthi AKS. Dzika karta. Szalona kalimba, Crazy Kalimba od duetu Krotokosm. Nie wydają zbyt wiele, ale po kilku latach przerwy wrócili z krótką epką dla wytwórni No Label. Audycję zamyka natomiast również jeden z bohaterów mojego dość subiektywnego podsumowania poprzedniego roku, Black Marilyn. Miesiąc temu grałem w Dzikiej Karcie mały fragment jego rewelacyjnej płyty Kosuła, a już dostajemy od niego coś nowego. Minimalowy winyl dla The Oracle, z którego wybrałem na dziś nagranie PKL-7. To również czas na pożegnanie. Mam nadzieję, że trochę Państwo odpoczęli dzięki muzyce, którą na dziś wybrałem. Dziękuję za wspólne słuchanie i do usłyszenia za kilka tygodni w Dzikiej Karcie. Ja nazywam się Daniel Szlajda i życzę już dobrej nocy.